اس دن دو واقعات آئے تھے اسلام اخبار، وہ بخیلوں کے واقعات تھے، وہ بہت بار پڑی ہوئی ہے نا اللہ کے احسان سے، مجھے یاد نہ آیا کہ اس میں آئی کریم اما بعد قرآن پاک کا جو پہلا معجزہ ہونا اس کا، اس دور میں جو اس کو معجزانہ اس کا وہ ہے تحدی اور چیلنج ہے، اس کے آگے سارا عرب سرنگون ہو کر لاجواب ہوا ہے اور بول نہیں سکا، وہ اس کا اس کی ادبیت ہے، وہ اس کی ادبیت ہے کہ جتنے مختصر الفاظ، جتنے خوبصورت الفاظ، جتنے نادر اور عجیب و غریب الفاظ اس نے لیے ہیں، اتنا جو ہے تو گھنٹوں اور مہینوں کوشش کر کے 100 آدمی بیٹھ کر کوشش کریں تو 3 جملے نہیں بنا سکتے اتنا، اس لیے ایک لبید شاعر گزرا ہے، اور لبید جو ہے تو یہ ایسا عجیب شاعر ہے، اس کو دشمنوں نے قتل کیا ہے، قتل کے جب لے گئے تو انہوں نے کہا، عربوں میں رواج تھا کہ اس کو کوئی آخری اس کے ارمان کہتے تھے، کہ وہ کوئی ہو تو بتائے، وہ پھر اس کی وصیت کو پہنچاتے تھے، قاتل بھی اس کی اس وصیت کو پہنچاتے تھے، تو انہوں نے کہا کوئی آپ کی وصیت، انہوں نے کہا کہ بس میں تو آپ مجھے قتل کر رہے ہیں، میں تو کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ میرے گھر سے گزرتے ہوئے ایک مصرع کہہ دینا، وہ مصرع کیا ہے جی عبیدلہ سر، یا بنت اگر یہ ایا ہو جائے تو پھر کیسے ہو، ایا تو یہ حضرت ندا کے لیے یا آتا ہے جی، یا بنت لبید، یا بنت لبید ان اباک، بس یہ کہہ دینا کہ لبید کی دو بیٹی ہو تمہارا باپ، نے کہا معمولی سی بات ہے یہ، ہم تو قتل کر کے گھر سے گزرتے ہیں، انہوں نے کہا یا بنت لبید ان اباک ماں، اے لبید کی بیٹی ہو تمہارا باپ، تو انہوں نے کہا قتلنا والمقتولان یتاکما، اس کے ساتھ دوسرا جو شعر بنتا ہے، دوسرا بیت بنتا ہے وہ یہ کہ ہم نے اس کو قتل کیا اور قاتل تمہیں مل گئے، اور قاتل اور بیٹیوں نے کہا کہ فوراً دونوں کو پکڑو، اور راجی بھیجے دونوں کو پکڑا گیا، انہوں نے جو ہے تو ان پر کیس کیا، انہوں نے جو اس وقت جو جرگا ہوتا تھا، اس وقت جو جرگا ہوتا تھا نا اس میں کیا بات ہے جی، انہوں نے کہا پکڑو ان کو، جب پکڑا گیا تو انہوں نے اپنے جرگے میں، انہوں نے اس وقت جو ہوتا تھا قطر کا جرگا ہوتا تھا، اس کو کیا کہتے تھے ان کا جو دار ندوہ میں مختلف شعبے ان کے، ان کی جو قبائلی زندگی تھی نا، تو اس میں قتل کا ایک ادارہ تھا جو قتل کے فیصلے کرتا تھا، تو انہوں نے اس میں دو کروا دائر کیا، انہوں نے کہا ہمارے باپ کے قاتل ہیں، کیا آپ کے پاس کیا گواہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ نے ان کو وصیت کیا یہ شعر کہو، اگر اس شعر کے ساتھ اس سے بہتر کوئی آدمی کوئی شاعر دنیا عرب کا لگا دے تو پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ورنہ ہمارا باپ شاعر تو اس نے پیغام دے دیا تھا اس شعر میں، وہ کہتے ہیں کہ اس پورے عرب والوں نے کہا کہ واقعی اس سے بہتر اس مصرے کے ساتھ دوسرا مصرہ نہیں لگ سکتا، تو یہ یعنی یہ تو بیٹیوں کا حال تھا، تو باپ کس پائے کا شاعر ہوگا، ہاں جی باپ کس پائے کا شاعر ہوگا جی، تو اس طرح ہوا کہ یہ سبا ملکات عربی کے ساتھ قصیدے ہیں نا، جو سارے سال میں جو قصیدہ فرسٹ آتا تھا اس کو بیت اللہ شریف کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا، پھر عرصہ دراز کے جو یہ لٹکائے گئے قصیدے ہیں نا ان میں سے 7 منتخب کیے ہوئے ہیں، ان کو سبا ملکات کہتے ہیں، 7 لٹکتے ہوئے، 7 لٹکتی ہوئی چیزیں، ہاں جی تو سبا ملکات بھی نصاب میں ہے نا، ہاں جی تو سبا ملکات واقعی اس کا پھر اس کا تو جواب نہیں ہے، یعنی کیا اب کیا اردو کیا فارسی کیا انگریزی اور دنیا کی جتنی زبانیں ہیں نا، سب زبانوں کو اس کلام کے ساتھ تقابل کیا جائے تو یہ جو عربی میں نقاد ہوتے ہیں، عرب ہوتے ہیں، اردو میں تو بہت ناقدین تو بہت پایہ کا ادیب ہوتا ہے نا، جو ناقد ہوتا ہے نا نثر اور اس پر نظم پر جو نقدی وہ بحث کرتا ہے، یہ بہت پایہ کا آدمی ہوتا ہے، تو اس میں یہ یہ جو سب ملکات ہے نا اس میں اس پہ لبید کا کتنا ہے، ایک لبید کا ہے کہ اس میں اس پہ لبید کا نہیں پڑھا ابھی، ہاں جی لبید کا ہے اس میں کہ نہیں ہے، اچھا اچھا اچھا یہ تو کہاں سے پھر انور شاہ کشمیری پیدا ہوگا, یوسف نوری پیدا ہوگا, کہ ان کو پڑھیں گے اور لوگوں کو پڑھائیں گے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے, وہی آبو گری نا وہی تبریز ایسا کی. تو وہ پکڑا گیا پھر جب تحقیقات ہوئی تو واقعی ثابت ہوا قتل ان پر, اور یہ آدمی پھر کے ساتھ ہوا یا کوئی اور کچھ بھی ان کا ہوا, لاش وغیرہ ملنا, ساری باتیں ممکن ہو سکیں. تو یہ تو سب ملاقات لٹکاتے تھے, پھر ان کا جو آدمی اس کو اس کے مقابلے میں لکھتا تھا تحریر نہ, پھر وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا کا ہے. تو ان نہ تئینہ کل کو سر, یہ ایک آیت جو ہے یہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر لٹکائی گئی کہ اس کا جواب جو ہے تو ساری دنیا رب لے کر آئے. سب غور و غور کرتے رہے, کافی عرصہ کرتے رہے, نہ ہوا. پھر انہوں نے لبید سے لبید کی خدمات لی کہ لبید اس مسئلے کو حل کرے. تو لبید نے پھر کیا کہا جی, تو انہ کل کو سر ما ہذا قول البشر, یہ بندے کا کلام نہیں, یہ یعنی جو اس کا جملہ ہو سکا لبید جو کر سکا وہ اتنا کر سکا ما ہذا قول البشر. تو اس وقت کہ اس کا معجزہ ہونا جو ہے یہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, یہ اس کا ادبی وہ ہے کمال ہے, ایسا ادبی کمال ہے جس میں اس کے الفاظ اور پھر الفاظ کا حسن, پھر اس کا طرز بیان. پھر تو ہمارے ایک اس میں افسر, میں تو زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہوں, میرا سارا سمائی ہے جو کچھ میرے پاس ہے, اللہ سے جن لوگوں سے ملا میں ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو ہمارے ایک استاد صاحب پڑھاتے, انہوں نے کہا کہ ایاک نعبد ویاک نستعین, یہ جو جملہ ہے یہ نعبد کا نستعینوں کا بھی ہو سکتا ہے, وہی معنی بنتا ہے کہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں تجھ سے, اور نعبد ویاک نستعین ویاک اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ بندگی کرتے ہیں تیری, وہی یا کا نعبد ویاک نستعین, اس کو پہلے جو لائے گا. انہوں نے کہا کہ اس کا اتنا زور کلام میں پیدا ہوا ہے اس سے کہ اس زور کو دنیا کی دوسری زبان ترجمہ نہیں کر سکتی. کہتے ہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تیرے سوا کسی کی عبادت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اتنے زور کے ساتھ کو میں بولوں نا تو تب ایاک نعبد ایاک نستعین کا حق ادا ہوتا ہے. تو یہ یعنی یہ پہلا اس کا ہونا ہے. اور یہ جو ہے کہ یہ چونکہ معجزہ قیامت تک ہے, تو اس میں اس کی مختلف پہلو قیامت تک اجاگر ہوتے رہیں گے. تو اس ہر دور میں اس کے ایسے نادر سے نادر پہلو اجاگر ہوتے رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو ماننا پڑتا جا رہا, ماننا پڑا ہے کہ یہ جو ہے تو اللہ کا کلام ہے اور بندے کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. تو سائنسی دور کے اس کے اپنے معجزے دور پذیر ہوئے ہیں, یعنی کہ اس کی آیتوں کا یہ جو امبرالوجی والا کہتے ہیں کہ مور نے اس پر تحقیقاتی کام کیا, تین سال کیا, کتنا کیا, پانچ سال کیا ہے, کافی پیسے اس نے کمایا اس میں تھا یہ نا. حالانکہ اس کو میں نے تفصیل سے پڑھا, پانچ سال کتنے سال سے کام کیا, سعودی عرب سے بہت پیسہ اس نے لیا ہے, اور اس میں آخر میں اس نے کہا ہے کہ جو شواہد یہاں بیان ہوئے ہیں یہ 1400 سال بعد کا اس کا میں دنیا اس ماہر آدمی میں, اور اس کو میں جو آپ دیکھ رہا ہوں تو مجھے اچھا جی تو کیا بات ہے, تو اس نے کہا کہ میں ان شواہد کو دیکھ کر جو 1400 سال بیان پہلے بیان ہوئے ہیں اور آج کی اتنی تحقیقات ہونے کے بعد جو ہم ان کو سمجھے ہیں, تو اس سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. واقعی بندہ اس کو ایک عام ہی بندہ جس نے کوئی پڑھا لکھا ہوا بھی نہ ہو, جس کا کوئی یہ تجربہ سائنسی وغیرہ نہ ہو, تو یہ وہ اس بات کو کہے تو اس بات کو میں کہتا ہوں دوسرا وہ جیالوجی والا اس نے کہا ہوا تھا وہ میں سمجھ نہیں سکتا, وہ بولتے ہوئے میں نہیں سمجھا تھا کیونکہ میرے کان بھی کمزور ہیں, پھر آوازوں کو میں سمجھتا بھی نہیں ہوں, اور جو لکھا ہوا تھا تو میں نے پڑھا تھا لیکن یاد نہیں رہا. وہ جیالوجسٹ تھا کوئی؟ جیالوجسٹ اس میں جو ہے نا یہ جدد بیز حمر مختلف المان ہو وغیرہ بھی بسود جو پہاڑوں کا تذکرہ آیا نا, اور بادلوں کا تذکرہ, بادلوں کا تو جغرافی والا پروفیسر نہیں اور نہ آپ کو بتاتا, بادلوں کا جو تذکرہ آیا ان بادلوں کو جو قسمیں بیان کرتے ہیں آج کل کی سائنس میں کہ کتنی بارش برساتا ہے, کتنی دیر برساتا ہے, برف کون سے برساتا ہے, آندھی اولے کون سے برساتا ہے, صاحبہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو حیرت ہوئی ہے کہ جب ہاں وہ کلاسیفیکیشن ہم نے قرآن میں دیکھی ہے. اور ایک دفعہ یہ کافی عرصے سے میں درس قرآن پڑھ لکھی ہوئی تفسیر کو پڑھ کر سنا لیتا ہوں نا, تو میرا خیال ہے میں نے یہ پانچویں بار میں کر رہا ہوں, تو اس میں معرف القرآن کو کیا ہے اور یہ تقی عثمانی صاحب کے ترجمے کو کیا, معرف القرآن تین بار, تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ایک بار, چار, اور ایک بار جو ہے تب شروع ہوئے موضوع القرآن شروع ہوئے, اللہ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس زمانے میں درس میرا نمبر تین میں سر صبح کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا, تو درس میں میں نے پڑھا والارض بعد ذلك نہ والجبال اوتادا, والجبال اوتادا, اور بنایا پہاڑوں کو ہم نے میخیں. تو ایک پی ایچ ڈی جغرافیہ پروفیسر تھا, وہ ان دنوں بیعت ہوا تھا مولانا صاحب کے, تو میرے پاس آتا تھا, رات کو ٹھہرتا بھی تھا, رات کو ٹھہرا ہوا تھا, اسے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو ذرا پھر پڑھو, میں نے کہا والجبال اوتادا, بنایا پہاڑوں کو ہم نے میخیں. سبحان اللہ, یہ تو ہمارا جغرافیہ کو نظریہ بیان ہوا ہوا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جتنے پلین ہیں زمین کے, بلٹی کے اتنے بڑے بڑے پلین ہیں نا, ان کے کناروں پر پہاڑوں کی میخیں ہیں, انہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے. پاکستان ہندوستان اس کو سب کانٹیننٹ کہتے ہیں, برے صغیر, کہ برے صغیر ایک میدان ہے پورا جس کو کہ کویا مالیا کراکرم اور ہندو کش کی میخوں نے پکڑا ہوا ہے, تین سلسلہ کو ہے نا کہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے. تو اگر یہ میخیں نہ ہوں تو یہ مٹی بہ کر بحیرہ عرب میں بیٹھ جائے گی. تو میں نے کہا کہ وہ تو آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, تم کہ چوس اس فیلڈ کا آدمی ہے اس لیے تو نے اس کو پایا, اس کو کر رہا ہے. تو اس میں ایک دفعہ اسی میں درس دے رہا تھا تو مفتی نا ایک عالم تھے ساتین, ایک جگہ ہے صدے کے پاس, تبلیغ میں افسال بھی لگایا تھا, تو انہیں بڑا کام کرتے تھے, وفات پا گئے. یہ رات کو میرے مہمان تھے, تو اسے میں نے اس کو پڑھا, یہ جو تعلوت رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے نا کہ پانی نہ پیو اور بہت جگہ تہ ہو جائے تو چلو پانی پی لو, ان لوگوں نے پیٹ بھر کر پیا, آٹھ ہزار تھے, ہاں جی آٹھ ہزار تھے, اور آٹھ ہزار میں 313 نے نہیں پیا اور باقی نے پی لیا, جنہوں نے پی لیا بس ان کے تو پیٹ پھول گیا, اور چندن کہا لا طاقت اللہ جوما جالوتن, ہاں جی وہ جنو دیں کہ ہم تو جالوت لشکر کے آگے آپ جا نہیں سکتے. تو اس کی تفسیر میں نے اپنا یہ ڈاکٹری نقطہ اس میں میں نے بیان کیا, نے کہا کہ جب آدمی چلتا ہے سفر کرتا ہے تو اس کے بدن میں رطوبتیں تھکاوٹ کی پیدا ہوتی ہیں, میٹابولائٹس رطوبتیں تھکاوٹ کی پیدا ہوتی ہیں, لیکن پیدا ہونے کے بعد وہ اپنی اپنی جگہ پر ہی پڑی ہوئی ہوتی, اور اگر آدمی سفر کے دوران کھانا پینا معمولی مقدار کا کرے تو اس کا سفر بہت سکون سے گزرتا ہے, اور پھر جب منزل پر پہنچ جائے پھر پانی پیے کھانا کھا کر, جو پانی پیتا آدمی پانی سے خون کی مقدار زیادہ ہوتی ہے, سارے بدن میں پھیلتا ہے, ساری رطوبتوں کو دھو لیتا ہے, جو رطوبتوں کو دھو لیتا ہے وہ جب آتی ہیں اس کے بدن میں آتی ہیں, اور وہ دماغ پر دل پر گردے پر جب آتی ہیں تو اس پر سستی طاری کر دیتی ہیں, اس کو تھکاوٹ اور سستی اور نیند کا تقاضا اور کمزوری اس پر طاری کر دیتی ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر اس کو کہا جی, پھر میں نے کہا سبحان اللہ یہ کیا راز ہے قرآن پاک کے, ہاں جی لیکن اب یہ ہے کہ یہ جس شعبے کا آدمی ہو اس کو کھولے اس پر کھلتے ہیں جی. تو اس میں ایک عجیب اور واقعہ آپ کو سناؤں, ایک بحری جہاز کا کپتان تھا, ایک بہت لمبا سفر تھا, اس کے لیے اس نے کافی ساری کتابیں پڑھنے کے لیے ساتھ رکھی کہ سفر اچھا گزرے گا پڑھتے رہیں گے, تو اس نے ترجمہ قرآن مجید کا بھی ساتھ لے گیا. تو اس سے بڑھاؤ کا ظلمات فی بحر اللج یخشاہ موج من فوقی موج من فوقی صحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يرك راها من لم يله نور ماله من نور. کہ اندھیرا ہو تو بتو اندھیرا ہو بحر اور سمندر ہو اور موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں آئیں اور یہ پورا بیان ہے. تو اس نے اس کو پڑھا, اس نے کہا تو پا یہ تو سمندر کے وہ خاص طوفان کی مندر کشی ہے جو کہ اتنا ہی 30-40 سالہ تجربہ میں نے زندگی میں 8-10 بار دیکھا ہے. اور اس کو اتنا خوبصورت جو بیان کیا ہے جس آدمی نے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سمندر میں بہت سفر کیا ہے, اس کا بہت تجربہ ہے, وسیع تجربہ ہے سمندر سفر کا. کہ واقعی اس چیز کو بیان کر رہا ہے جس کو کہ اتنا ماہر آدمی جس کا تجربہ ہو, جس نے دیکھا ہوا اس حالات کو, وہ بیان کر سکتا ہے. تو ہر ایک آدمی کو اپنی فیلڈ کا بندہ جب ملے پتہ چلے تو بڑا خوش ہوتا ہے. آدمی سب نفسیات کہتی ہے نا, شخصیات دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک اندر کسی شخصیت, اب کوئی نفسیات نہ ہوتا آپ کو بتاتا, اور ایک دوسرے کے ہے کہ وہ نارسیس سمجھا ہے تو اپنی طرح نارسیس, جو اپنی طرح کا آدمی جب دیکھتا ہے پاتا ہے تو اس کو اس سے زد ہوتی ہے, لیکن نارسیس تھوڑے ہوتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتے ہیں کہ اپنی طرح طرح آدمی اس کو ان کو پاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اس نے کہا اس آدمی کو تو ڈھونڈنا چاہیے جی, اس کتاب والے آدمی کو ضرور ڈھونڈنا چاہیے. تو اس نے آ کر معلومات کی, پوچھتا رہا, اس کو پتہ چلا کہ یہ عرب کی یہ کتاب ہے اور کتاب پیش کرنے والے آدمی کا نام یہ ہے. پھر اس نے اور معلومات کی کہ معلومات کا سمندر کے کتنے سفر ہیں, کتنا عرصہ سمندری سفر کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی سمندری سفر نہیں کیا. انہوں نے کہا سوال ہی پیدا کیوں, میں اس بات کو قطر نہیں مانتا ہوں کہ سمندری سفر نہیں کیا, میں وہ جس چیز کو بیان کر رہا ہے وہ تو واضح ثبوت ہے. نے کہا بھائی نہیں کیا سمندری سفر. نے کہا پھر کیسے بیان کیا؟ نے کہا کہ یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جو ان پر نازل کی گئی. اس نے کہا ہاں پھر ٹھیک ہے. پھر چونکہ اللہ پاک قادر ہے سارا, ساری کائنات کا بنانے والا ہے سارا, پھر اگر وہ یہ اگر آپ کہتے تو یہ بات ہے, اس کو میں مان سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. تو ایسے اس میں بڑے نادر حالات واقعات ہیں. سبحان اللہ, ایک دفعہ میں درس دے رہا تھا تو اس میں آیا یہ آیت آئی, ایک باغ ہے جو کہ اونچائی پر ہے اور فتل جس آیت میں آتا ہے کہ اس پر بارش ہو تو خوب, فتل آجی تو خوب بارش ہو تو پھر تو خوب پھل دیتا ہے, کہ خوب بارش اگر نہ بھی ہو تو صرف پھوار بھی اس کو فائدہ دیتی ہے. تو اب میں نے کہا یہ تو باغوں, یہ ایک بڑا نادر نقطہ ہے لیکن یہ باغوں کے ساتھ متعلق ہے. اب کوئی باغ والا آدمی ہو تو اس سے پوچھیں گے تو آگے ایک آدمی مہمان آیا ہوا بیٹھا ہے, اس ہماری خانقاہ میں. تو اس نے کہا حضرت یہ کوئی سوات ہے تھانے کی طرف سے, اس نے کہا میں آیا ہوا ہوں اور یہ باغوں کا کام ہی میرا ہے. تو میں نے کہا کہ تمہارا کیا تجربہ ہے؟ اس نے کہا یہ جوار باغ بھی کہ نا جوار باغ میں جو باران زیادہ شین آگے تھا نقصان کہی گیا, اور جو چھت بھی کہ نا جو باران ڈیر شین آگے تھا ڈیر زیادہ فائدہ کہی, وہ کہ چلے باران ڈیر ہم نہیں ہم گزارا کی. یہ اس سے بات جب کہی نا تو میرے کہوارے آبا کی آنکھ والا تیرے جو من کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. اس کا کیا معنی خالد صاحب جو میں نے شعر پڑھا, آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. یہ اردو کا حال ہو گیا. اچھا جی یہ بتایا جی عباس بتایا اس وقت تارے کے بات وہ بتایا جی مولوی صاحب بتایا جی اس تو آیا زبان سے باپ کو خبریں اکڑے جی پروفیسر صاحب بتایا جی دیدے ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. تو وہ جی یا اللہ آپ کیا کریں گے جی, کہ جس کی آنکھ ہو نا وہ تیری جوانی اور حسن اور جوبن, اس کو کہتے ہیں جوبن, کہتے ہیں کہ جب آپ وہ بیچ میں نابالغ بیچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 14 سال کو پار کر کے لڑکی جب 15 سال کو آتی ہے نا اس پر جوبن آتا ہے. جو فانی فقرا ہوتا ہے ان کو اس بات کو بیان کرتے ہوئے دل چرتا ہے, نقصانیوں کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, اس لیے اس کو ہم جان نہیں سکتے. تو اس بے خاص کشش پیدا اس کو جوبن کہتے ہیں, کانک والا اس کو دیکھے گا تو اور دیدے ایک اور اندھی آنکھ کو کیا نظر آئے کیا دیکھے گا, تو قرآن کا تو ایک حسن جمال ہے. ایک آدمی سلسلے سے معذور ہو گیا, خوشحال کی بیمار داخل ہے, ورنہ سے میں شعر پڑھواتا آج تو. سبحان اللہ, یہ جو ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے نا غبار خاطر, غبار خاطر کے بارے میں کہا ہوا ہے کہ غبار خاطر کو اگر عمارت کی شکل میں ڈالا جائے تو دنیا تاج محل کو بھول جائے گی, اتنا حسن ہے اس میں. ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے نا غبار خاطر, ادبی کمال ہے اس کا, بڑا عجیب آدمی گزرا ہے. غبار خاطر میں اس نے لکھا ہے کہ انسان کو کمال تو کسی صاحب ہمت اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تربیت لینے سے حاصل ہوتا ہے, کاش وہ ہم سے نہ ہو سکا. غبار صاحب اس کے کامل شیخ تھے, وہ کامل شیخ تھے اور ان کو ہڈی کے آپریشن کے لیے اس زمانے میں کلکتہ میں ایک آرتھوپیڈک سرجن ہوتا تھا پورے ہندوستان میں, تو کلکتہ میں اس سے اپنی کسی ہڈی کے فریکچر کے سلسلے میں علاج کے لیے آئے ہیں, اور ان کے حالات سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو بھیجا ہے انگریزوں نے کہ جو دیوبند کی خاص طور سے 1857 کی جنگی آزادی کی تاریخ ہے اس کا جو اثرات ہیں, اور یہ جو فنڈامنٹلسٹ مولوی ہے برے صغیر کا جو کہ انگریز کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے اس کا رد کریں گے, ایک ساتھ ٹکراؤ آئے گا توحید کے مسئلے پر. تو یہ جو آج کل یہ بریلوی اور یہ شاہی ٹکراؤ ہے نا, اس کو اس وقت انہوں نے پیدا کرنے کی کوشش کی. چل رہا جی, لیکن اللہ کی شان کہ وہ تو بچ گئے ہیں اس ٹکراؤ میں آنے سے, اور ابوالکلام آزاد پھر خالص جو بن کا نمائندہ بن گیا. یہ ہے عرب ہیں یہ لوگ, یہ اس کی پیدائش مکہ مکرمہ, ابوالکلام آزاد کی پیدائش اور تعلیم مکہ مکرمہ کی ہے. اس کو غالی ہو کر یہاں کا اس کے ساتھ ٹکراؤ کے حالات پیدا ہو سکتے تھے, تو یہ تو بڑے ماہر ہوتے ہیں ان کے جو کیا کہتے ہیں اورینٹلسٹ, بہت ماہر ہوتے ہیں. مستیہ خان ایک موسیقار ہے نا, تو کہتے ہیں میں تو لوگوں کو ہلا کے رکھتا تھا اور لوگوں کو جادو کرتا تھا, ایسے میری موسیقی تھی. لیکن جب ان کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ نقشبندیہ سلسلہ تھا, کن سے جو لے رہا تھا وجوہات مجھ پر آئی ہیں, پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو پوچھ گچھ کرتا ہوں لیکن یہ تو کچھ اور لوگ ہیں. پھر وہ بڑا ان کے ساتھ رہا ہے کہ میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ میں مجھے بیعت کر لیں, آخر میں نے پالکی اٹھا کر عشاء کے بعد جو گھر پہنچاتے تھے میں ان میں شامل ہوا. پھر پتہ نہیں مستی خان کو بیعت کیا ہے کہ نہیں کیا. مستی خان ایک دفعہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا ہے, صبح کی نماز پڑھی ہے, تو صبح اس نے کہا کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے تھے تو اس میں بیرواں راگ کا رس تھا. کہ بیرواں راگ مستی خان کیسے کہتے ہیں, ہمیں کیا پتہ, ہم تو اس چیز سے واقف نہیں ہے. اس سے کہا کہ بیرواں راگ ہوئے جس پہ ہم صبح کے وقت بجاتے ہیں, اس کی تاثیر صبح کو بہت زیادہ ہوتی ہے. طوال محسل کا اپنا ایک سو رہے ہیں جی, اگر معاف کرے صبح کے رواز میں پڑھاتا ہوں, کہیں خطرہ ہو جاتا ہے کہیں ریا نہ ہو کہ تو سر کے لیے کہیں نوٹ میں پڑھاتے ہو کہ سر مقصد نہ ہو جاتا ہو. تو پھر وہ خیال آتا ہے کہ یہ جو وہ احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے, کیا غلام نام ہے اس کا, ایک بزرگ ہیں جو پہاڑوں میں جا کر اللہ اللہ کیا بہت عرصہ کیا ہے, عتبہ غلام, اسی جگہ پر لکھا ہوا ہے, ان کے آلات میں لکھا ہوا, اسی جگہ پر لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے جنگلوں میں چلے گئے تھے اور وہاں جس جگہ عبادت کرتے تھے تو اس کی دور اس طرف دور ایک درخت پر جو ہے تو ایک پرندہ چہچہاتا تھا, تو اس کی چہچہاٹ بہت ہی لطف والی ہوتی تھی, تو یہ پھر انہوں نے جگہ بدل کر وہاں چلے گئے, صبح چہچہاتا ہے بڑا لطف آتا ہے, تو غیب سے آواز آئی کہ ہمارے لیے آئے کہ چہچہاٹ کے لیے آئے کہ ہمارے لیے آئے, تو کہتے ہیں اس کو پھر چھوڑ کر میں اپنی پرانی جگہ پر آیا. نغد عبید اللہ صاحب تو والے فصل کے دار سے خوند بھی کہنا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله